Samboy. Baixamos un pouquiño música e vámonos ir ás terras de Santiago de Compostela. Como se fóramos facer o camiño de Santiago. Igual. Bueno. Vamos darlle boas tardes a Lucía Freitas, que é unha grande restauradora, unha grande cociñeira, chef, que xa tuvemos o gusto de poder probar algo dela, sí, aquí en Barcelona. Pero agora o que temos que facer é saudala directamente. Exactamente. Así que, moi boas tardes, Lucía. Moi boas tardes, que tal? Bu, Lucía, boas tardes, benvida, moitísimas gracias por atendernos. E antes de que se me esqueza, moitos parabéns. Sí. Por ese exitazo que estás a coller. Hai pouco vimoste aí en Masterchef. Sí. Bueno, enhoraboa, Sí, sí, sí, a verdade que estou moi contenta cos restaurantes, moi contenta co proxecto de Amas da Terra. Despois, esta tarde, me parece, ou mañán, agora mesmo, bueno, estou un pouco confundido, non sei se esta tarde ou mañán presentas un libro aí de autora, escritora, importante, non? Sí, bueno, dun grande escritor galego como é Xavier Castro. Amigo. Vaya. Hostia. Alguna cousa nos pasou que perdemos o contacto directamente con ela, pero bueno, aí vamos. Despedida, vou bordalo para ver. Vou bordar la despedida que la dana nunca me ve. Ay la la, ay la la, ay la la la la la la la la la la la. Una despedida só nunca non vale a pena. Vaya una, vaya dúas, se vaya una dulce y media. Bueno, pois seguimos con Lucía Freitas, que tivemos un pequeno... Alguna cousa técnica que pasa. Exactamente, a técnica tamén fallan a veces. Estábamos falando de escritura, pero tamén hai que dicirlle, primeiro, para todos os nosos ouvintes, recordarlles que a Tafona é un restaurante que ten unha estrella Michelin, dous soles, Repsol, que ademais bon, participou, como dixen antes, no estreno, sí, de Masterchef, de excelentes, sí, deste claro, ano. Vindaleu, sí, estuvimos la vendo. Que, por certo, moi requerida aí nese traballo, aí na televisión, non? Sí, bueno, a verdade que ven que me van chamando, e para min é un placer poder facer un moco na xenda para ir a televisión a gravar, a radio, a, bueno, sí. Gústame un pouco que o noso traballo pois poida ir a fora do que é o noso ecosistema de que é, do que é Santiago, non? Sí, pero este ano con un grande evento aquí en Cataluña, en Barcelona, outra vez o Fórum Gastronómico, sí, do 6 ao 8 de novembro, non? Que ademais, sí, farás algunhas, darás leccións, non? Sí, pois a verdade é que tamén teño a xenda completiña no Fórum, porque vou a facer unha ponencia con produtos galegos de Galicia Calidade, xa. Vou a facer a facer tamén un taller divulgativo da miña cociña máis dulce, vou a estar tamén como xurado no concurso de Best Desserts de Spice Sucra, que bueno, da man de Jordi Butrón, que foi o meu mentor en canto a cociña doce. E logo tamén vou a participar nunha meseña redonda para falar un pouco do proxecto que teño social e gastronómico de Amas da Terra, non? Ah, sí, eso que por certo, fálanos dese proxecto tan interesante, que ten moitísimo que ver coas mulleres que queres poñer en valor, claro. As mariñeiras, as rurais, todas esas mulleres que sosteñen e sostiveron a gastronomía dun territorio, neste caso falo de Galicia, non? Pero podía ser aplicable en todos os territorios, non? En Galicia as mulleres foron as encargadas de manter ese recetario máis tradicional, as encargadas de levar as cociñas, as casas de comidas, e parece que logo cando chega o máximo nivel son un pouco transparentes, non? E o mesmo coas productoras, non? Os cociñeiras e os cociñeiros estrelados temos sorte de ter o foco e os medios apuntándonos interesados no noso traballo, e penso que é algo que temos que facer, polo foco, revertir ese foco e poñelo nas mulleres que fan posible que nos esteamos ali, non? Nas productoras, nos productores. Eu sempre un pouco en femenino porque coido que quizáis como eu tamén necesitei un certo reforzo e apoio, pois moitas máis mulleres como a min pois tamén o precisan. Sí, poñer en valor ese traballo das mulleres que son as que vos facilitan precisamente os produtos de primeira necesidade, eses produtos de grande valor, non? E a parte de eso, que son as nosas avoas, por exemplo, foron as que nos enseñaron eses primeiros pasos. Sí, sí, sí, sí. E demais, tendo en conta o proxecto da Mas da Terra, o que pretende tamén é documentar todos esos coñecementos que teñen e que se non se reflexan se van a perder, non? Claro. Ademais de facerlle unha homenaxe. Temos a sorte tamén que colaboran con nos o CISPAC, que é un conxunto de máis de 70 investigadores das tres universidades galegas, que van a ser os que se encarguen de facer esa documentación, non? Que quede para a posteridade, non? Que realmente é de lei, non? Tes un equipo de traballo nese aspecto, non? Sí, sí. Como xe digo, teño un área de investigadores que son namorados da Terra, e que para eles tamén ter a oportunidade de investigar en algo que vai a quedar non só nunha estantería, non? Que vai a chegar ao público en xeral. Queremos hacer tamén exposicións, charlas, convivencias, porque moitas veces nos damos contas que as teñen as mesmas problemáticas, non? Moitas veces xuntándoas con charlas inspiradoras e demais, eso axúdalles a elas, non? Que están tan metidas no día a día, no traballo duro, en cuidar a familia, en cuidar a horta, cuidar a xente que teñen ao seu cargo, o que menos pensan en elas, non? Bueno, ti tamén cuidas moitísimo o produto, porque teño visto aí en internet, polo menos no Facebook, que tes unha horta aí ao carón, ou sí. Alguén está aí na familia que... Teño unha persona contratada, mas teño o meu pai, que é a verde, que sempre estivo comigo na horta, non? Sí, sí. Para min é un lujo, o poder ter a horta, o poder cruzar a rúa e ter o mercado de abastos, eu digo que é o sueño de calqueira cociñeiro, non? Bueno, sí, sí. O mercado de abastos está perto do o carón da Tafona, non? Sí, da Tafona e de Lume, realmente o nexo de unión, o corazón é o mercado de abastos. Na rúa da baixo teño Tafona, que é o gastronómico, e na da arriba teño Lume, que é unha barra gastronómica un pouco máis informal, pensada para poder comer cada día da semana, non? Non tiño ido veces eu comprar a ese mercado. Máis baratiño, como diela. Sí. Pero que serve igual, que serve de primeira calidade. Sí, señor. Unha delicia. Está, ir a Santiago e non pasar pola Praza de Abastos e non coñecer o... Ademais, realmente é un mercado que ten moitísima vida. Eu que me viaxo moito, para min as catedrais son os mercados, son os primeiros sitios que visito. A verdad que é unha maravilla o noso, porque ten unha alma propia, porque veñen moitísimas paisanas dos pueblos de redor, temos unha riqueza, un patrimonio increíble, non? Sí, sí, sí. Bueno, ti tamén o cuidas, porque polo valor, cada vez que saes en antena ou cada vez que estás na televisión, sempre podes en valor as nosas carniceiras, as nosas mariñeiras, as nosas pescadoras, bueno, o teu é... E as labregas, todo. O teu é un exemplo. É que sen elas non seríamos nada, por eso, sí. É un exemplo, a verdade que é un exemplo. Ademais, a mí faime gracia que todos estes grandes cociñeiros, como por exemplo Lucía, teñen un pequeno horto onde van a escoller elía que les todos os produtos, algúns produtos que recollen, como poden ser flores, como poden ser outra cousa para facer o seu prato. Sí, sí, sí. E mesmo no mercado, non? Eu directamente entro nos postos, non? Son unha máis. Son 15 anos xa indo cada día, entón... A creatividade, precisamente, bueno, din que está todo feito, pero, bueno, sí. Aposta por a persona que está traballando na cociña, poñerlle o seu cariño, non o fan todos, non? Non. E o feito de que ti... Há unha pregunta a nivel persoal ou a nivel xeral. Como esa dedicación específica agora para o doce, para os postres? Non, eu sempre ativen. Eu tiven moi claro que quería ter restaurante propio, entón formeime tanto en cociña salada como en cociña dulce, non? Uh-huh. E realmente unha vantaxa que teño co resto dos meus compañeiros é esa, que eu doulle tanto dulce como salado, non? Uh-huh. Teño unha liña de turróns, teño unha liña de xeados. Ajá. Entón teño, a mí o que me gusta é cociñar, non? Se xa unha hamburguesa, eso sí, se fa unha hamburguesa ten que ser a mellor Hombre, no, claro. En este caso quedou de terceira de España, pero bueno, foi a mellor de Galicia. Sí. E todos os proxectos que fago, fago porque me fan feliz, ¿no? Hombre, claro. Entonces, ponlle un empeño especial precisamente aí en Latafona para que os doces, os postres, digamos, os postres sexan de categoría e ademais de calidade. Propios da Tafona, sí, non? É máis sinxelo que eso. Simplemente lle poño o mesmo traballo, os mesmos esforzos, os mesmos medios, a cociña dulce e a cociña salada, que son raro nun restaurante a topar, sí, non? Sí. Entón, claro, queras que non marcas a diferencia. Claro. Sí. Pero simplemente dándolle o mesmo valor as dúas partes, non? Claro. É que a cociña, señor, pos cariño, deixalo. Cariño. Aposta precisamente porque non somente es comer un filete ou comer unha carne á brasa como é debido, sino tamén un postre de no que vai a disfrutar de esa aposta, digamos, caseira, non? Exactamente. Claro, e ademais tamén podes contar as túas historias, as túas vivencias. Eu teño un postre que mi felicidade, chamase a miña felicidade, que un postre que fala do recordo do pan con nata. É un postre que está elaborado con nata de vaca de pastoreo de Airas Moniz. Anda, leite, ese que ten crocante de leite de sen máis, que son dúas productoras tamén que pertencen a Masa Terra, sí. E pan de centeo, non? É moi sinxelo, con moita técnica, pero non deixa de ser un plato que busca o recordo, a memoria. Exactamente. Bueno, teño un tamén que la Viangos, que o regalo de cumpleanos que lle fixen o meu fillo cando cumpliu un ano. Frambuesas, amorodos, claro. Rosas, lichis, moi floral, moi rosa, porque está rematado cun pañuelo de caramelo de piruleta completamente rosa. É unha maneira de enfocar esa felicidade que tes cando eres nai, no meu caso nai primerita, non? Ese primeiro ano quixen celebrarlo con un postre que xa se converteu en turrón, en tarta, en bombón, que xa é moi identificativo do que é a miña cociña doce. Carai, pois, de verdade que... Bueno, tamén elixes, pois, persoas, o sea, claro. Elixes cousas de primeira calidade. O Muniz ten recibido premios grandes, ¿eh? Grandes, sí, o mellor de España, non? Eu queria dicir a Lucía, sí. os tres meses, me parece, que foi cando recibiche xa o primeiro premio de tapas. Sí, sí, o tres meses, con unha tapa de papada con cigala e limón. Sí, sí, realmente axudoume moitísimo a ter visibilidade, porque eu teño o restaurante, está nunha ruela moi bonita que baixa, sí, polo mercado de Abastos, toda empedrada, pero non deixa de ser unha ruela, é moi romántico, pero é complexo que chegue a xente a túa porta, non? Non pasan por diante. Claro. Bueno, pero aínda que non pasen, teñen que pedir reserva, posto que tes moita solicitude. Sí, hai que... agora sí, pero claro, cando abrín fai 15 anos, imagínate. Bueno, aí estamos. Lucía, unha pregunta. Aquí no foro teredes un stand para os galegos invitados ou solamente...? Sí. Este ano, ademais, creo que imos con bastantes metros cuadrados, Galicia Calidade, medio rural, vai a estar moi unido, non? Que de eso se trata, de facer forza conxunta. E seguramente ali xa sabedes, como sempre, podedes disfrutar des produtos galegos, claro. Podedes falar cos productores. Para min é unha maravilla, un orgullo, non? Fai pouco estiven en San Sebastián Gastronómica e tamén ali tiñen un stand onde daban de comer e, bueno, estaba sempre cheo de xente que sabe que calidade é o mesmo que Galicia, non? Que é referente de producto. Ademais, bueno, ti aprendiste de cociñeira precisamente no País Vasco. Sí. Inda que eu xa sempre cociñaba na casa, marchei ao País Vasco porque eran os meus referentes de cociñeiros, estaban aí, non? E así como estudié no País Vasco cociña, pastelería, logo estudié en Barcelona, porque sabía que a nivel España era o máis potente de pastelería, non? Sí, por esa influencia de Francia e por os grandísimos chefs de pastelería que tedes aí, non? Sí. Bueno, quizás leva o nome eso de aprender aquí en Cataluña, pero a verdade é que, bueno... persoas destacadas na cociña e persoas con, non sei, restaurantes con estrella Michelin, temos bastante representación galega, Sí, cada vez máis, cada vez hai máis xente moita que volve, non? Que veo que aí fora volve, son esos pequenos brotes verdes que de verdade nos damos conta da calidade que temos e loitamos para que se vexa, non? Claro, e tanto que sí. A verdade que, bueno, pois pues, nos podemos nos gabar de grandes cociñeros e grandes chefs que temos aí en Galicia, e a representatividade dos chefs aquí no foro gastronómico vai a ser extraordinaria. Alguns deles foron propostos para ser os mellores cociñeros do mundo. Sí. Javi Olleros, por exemplo. Claro, no, si temos un grandísimo potencial, estivemos dormidos moito tempo, estamos un pouco aquí afastados do resto, non? Pero creo que temos algo moi bonito en común, todos os cociñeiros galegos, que nos gusta manter a nosa gastronomía, non? O noso patrimonio. Inda que lle damos unha pequena volta, ti cando sentas nun restaurante en Galicia, sentas a comer, comes territorio, comes Galicia. Exactamente, comes Galicia. Eso é moi fermoso. Sí, un producto de primeira calidade, como estás dicindo, a carne, yo marisco, lógicamente, que ven, que ten todo, unha... que ten unha... E o leite, os que a día de hoxe, así como fai anos parecía que estábamos adormecidos, non? Con a calidade de pastos e de leite que temos, a día de hoxe son innumerables os queixos, as queixerías. Sí. Sobre todo, tamén dado por xente que volve ao rural, quere cambiar a realidade, non? Exactamente, E os propios navizas e os grelos, que parece que son específicos de Galicia, non? Sí, a verdade que tamén... propio do noso chan, non? De todas as brásicas, teñen un sabor especial, non? A día de hoxe coñecen moitísimos galegos que xa as compran, mercan os grelos en deshidratado, non? Sí. Cociñas no momento e, vamos, están fenomenales. Sí. Un produto que era humilde, que era moi humilde, pero que está tendo un valor, posto que en realidade, pues, bueno, vos os cociñeros son dos que lle destes máis valor, que acompañar un cocido con eses produtos, esa verdura, non é o mesmo que acompañala cun repolo. Non. Claro, e ademais ten unha doble función, máis alo de comelo, os grelos se plantaban tamén para logo trillalo con abo. Sí. Entón, eso tamén nutría a terra. Sí, por un lado, dábase aos animais, por outro lado, comía as familias, e por outro lado, tamén trillando todos os tubérculos, pois tamén era unha maneira de fresar a terra e de enriquecela. E abonala, sí. Claro. Lógicamente. Que os cociñeros, non sei se a comparanza é moi axeitada, pero é como un matrimonio. Se non hai amor, non hai nada. Hai claro, que deixalo, como xa o dixen antes. Sí, mira, eu cando vou por aí a comer, solo quero unha cousa. Dame igual o tipo de restaurante que sexe, non? Pero quero sentir amor detrás do plato. Exactamente. Iso é o... Eso se nota cun sofrito, cun guiso, cun... Sí. Sabes? Sí, unha tortilla feita con cariño non é o mesmo. No. Non ten o mesmo sabor, claro. No. Sí. Ten razón. Moi feita ou liquidosa, pero a verdade é que é diferente. Pero sobre todo con moito ovo, con ovo do bo. Exactamente, o produto de calidade que é o que estabas dicindo ti antes, non? Feito de elixir, por exemplo, a Aires Muniz, non é casual, porque precisamente eles tamén traballan con moito amor e moito cariño. De aí veñen precisamente os premios e as grandes celebracións que teñen últimamente, claro, tanto da mantequilla como eles foron visionarios, foron loitadores, tiveron unha idea, foron a por ela, non? Claro. Era cambiar a realidade de un sector terriblemente castigado como o sector lácteo en Galicia e darlle a volta, non? E agora pois, é un dos queixos máis cotizados, eu estou moi orgullosa deso, non? Porque a calidade hai que pagala, non? E, veces, en Galicia eso non está de todo valorado. ¿No? Sí. Bueno, eles cuidan non somente o produto que fan con moito cariño, senón tamén as propias vacas, non? Que as teñen que, bueno, pues dun xeito especial, cuidadas dunha forma tamén moi especial. Claro, realmente como se facía sempre, non? Hasta que nos comeron a cabeza nos dixeron que o mellor era estabulalas, era darlles esto de comer, e ter máis cantidade, máis que calidade, non? Entón, un pouco volver atrás, ese regreso a como se facían as cousas antes, non? O que nos enseñaron os avós, lóxicamente, voltar a recoller pois cos ensinos que eles tiñan moito por... Claro, con máis modernidade, lóxicamente, porque podemos aportar cousas importantes, pero daquela, o feito de que se deixara de estabular tanto, foi unha cousa moi adiantada, moi boa. Sí, sí. Bueno, Lucía, cando nos convidas? O 6, o 7, o 8, cando queres que vayamos a ver? Pois eu vou a estar o 6, o luns. Xa te digo que vou a estar en moi sitios a ver, sí. Pero bueno, por aí nos veremos, sí. Estou convencida. Seguro. Bueno, pues eu teño entendido que vas a participar en varios, ¿no? Entonces, sí, claro, los... talleres, charlas... Sí. Eu, ao que precisen, unha vez que estou ali, ademais, pues vou a aportar o meu graniño a levar un pedaciño da terra. Hombre. E ademais estarás no xurado para poder elixir un dos mellores, ¿no? Alégrome moitísimo. Sí. De verdade que felicitacións por o traballo que estás facendo, que sigas colletando moitísimos éxitos, que has hecho moitísimo. Que saibas que non somos talismán para as persoas que entrevistamos e, por lo tanto, algún premio has de ter. Algún premio vai chegar, ¿eh? O sea, vou vos levar unhos libros de Xavier Castro para moi ben, que é unha maravilla, vou a decirle que vos lo dediquen. Moi ben. E así xa vos los levo ao foro, vale? Moi ben. Moitísimas gracias, Lucía. A vos, que teñas unha boa viaxe de viña. Hasta logo. Vale. Hasta logo.